साधो गंगा तैर रही है, जमुना तैर रही, साधो गंगा तैर रही है, जमुना तैर रही। सरस्वती संगम में शायद, सरस्वती संगम में शायद खुद को हेर रही, साधो गंगा तैर रही है, जमुना तैर रही। पर प्रेम लिखा है जागा भाईचारा, घाट घाट पर प्रेम लिखा है जागा भाईचारा, रस छलकाता कुंभ इंद्र धनु जैसा पर्व हमारा, लहर लहर कोई भूला सा, लहर लहर कोई भूला सा, चित्रयू केर रही, साधो गंगा तैर रही है, जमुना तैर रही। दिन आया चलो एक धागे में हम बंध जाएं, ओ शुभ दिन आया चलो एक धागे में हम बंध जाएं, इतने हो करीब धागे के छंद नजर ना आए, तिरती है साधों सरस्वती संगम में शायद, सरस्वती संगम में शायद खुद को हेर रही साधो गंगा तैर रही है, यमुना तैर रही है।